بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين، أما بعد. Tukiwa katika kukamilisha risala yetu usulu sunnati lilimami lilhumaidiyi rahimahullahu taala, na tuko katika sehemu ya mwisho ya risala yetu, nayo atuambie shekhe rahimahullahu taala, baada ya kuwa ametuelezea aqida ahli sunnati wa jamaa juu ya alkhawarij juu ya murtakibu kabira, kwamba mtu ambaye anayefanya madhambi makubwa sio kafir, na wala ahli sunnati wal jamaa hawamwitakidi kwamba mtu huyo atadumu milele motoni, bali wanamhitajia, wanamuona ni mtu asi ambaye imani yake imepungua, kama ambavyo zimejulisha dalili za kitabu na sunna. Akaendelea shekhe rahimahullahu taala akasema, wala takfira bi shay'in min adh-dhunubi, wala hakuna kumkufurisha mtu kwa chochote kuna kwa madhambi. Innama al-kufru man taraka al-khamsi, ukafiri ni kwa yule ambaye ataacha yale matano. Allati qala rasulullah, ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, bunia al-islam ala khamsin, umejengwa uislamu juu ya mambo matano. Ala an yuwahhida Allah, ala an yuwahhida Allah, jambo la kwanza ni juu ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala, kumwabudu pekee pasina kumshirikisha na kitu chochote. Wa iqami salah, na jambo la pili kusimamisha swala. Wa itai zaka, na jambo la nne ni kutoa zaka. Wa siyami ramadhana, na jambo la tatu ni kutoa zaka, na jambo la nne ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Wa haji albayt, na jambo la tano ni kuhiji katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala, Makkata al-Mukarrama. Fa amma thalathun minha fala yunadharu tarikuhu, ama matatu katika hayo, basi yule ambaye atakuwa ameacha haujiwi, hajadiliwi kutokamana na uzito wa yale ambayo ameyafanya. Yule ambaye atayafanya hayo matatu katika hayo matano, kwa maana ya kwamba akavunja shahada, lakini pia vile vile akaacha swala, lakini pia vile vile akaacha kufunga saumu ya Ramadhani, mtu ambaye atakuwa amefanya kuacha haya, basi haujiwi juu ya hilo, na moja kwa moja anakuwa mtu huyo ametoka katika daira. Kwa maana ya kwamba mambo haya matatu mtu haruhusiwi kuyaacha, haruhusiwi kuyaacha, kwa maana ya kwamba hayaanguki isipokuwa kwa udhuru wa kisheria, tofauti na zaka na haiwezi kukubaliwa Uislamu wa mtu ile kwa kutimia masharti hayo. Na akasema, man lam yatashahad, mtu ambaye hatotoa shahada, huu ni wa kwanza katika hayo matatu. Fa amma thalathun fala yunadharu tarikuhu man lam yatashahad wala yusalli wala yusum. Mtu ambaye hatotoa shahada na mtu ambaye hatoswali na mtu ambaye hatofunga. Liannahu, kwa sababu haya, la yuakharu shay'un min hadha an waqtihi, hairuhusiwi moja kucheleweshwa kutolewa katika wakati wake. Tariku sala ni mtu kafir, sawasawa, lakini pia damu yake ni halali na mali yake. Na mtu ambaye ameacha shahada, maanake ameukataa Uislamu na somo ya Ramadhani, pia hairuhusiwi kutolewa katika wakati wake. Yani haya mambo matatu hairuhusiwi yakacheleweshwa kunako wakati wake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Sasa huwezi kuswali unapotaka wewe tu, kwamba mimi nikiamua bana dhuhuri nitaiswali saa 11, nikitoka shamba ndo nitakuja kuswali ya dhuhuri na alasiri na magharibi, unavyojitakia mwenyewe. Au mwezi wa Ramadhani ukasema bana mimi mwezi huu sifungi, nitafunga labda mwezi mwingine. Hairuhusiwi mtu kuchelewesha hivi katika wakati wake. Akasema rahimahullahu ta'ala, wala yujzi'u, wala haikubaliwi, man kadahu ba'da tafritihi, kwa yule ambaye atataka ilipe hiyo swala au alipe ile funga baada ya kuisha mpita. Hamidan an waqtihi, mtu ambaye alifanya makusudi na hakuitekeleza katika wakati wake. Ameafanya makusudi tu, kaacha kuswali kwa makusudi, kaacha kufunga kwa makusudi, alafu anataka alipe kwa wakati wake. Wa amfa amma zakatu ama zakaa, famata ma addaha ajzaat anhu, ama zaka yenyewe wakati wote atakapoitoa itakubalika, tofauti na swala, tofauti na funga. Wa kana athiman fil habs, na atakuwa ni mwenye madhambi katika kule kuzuia kwake kutoa ile zaka. Wa amal haju ama haji, faman wajaba alayhi, kwa yule ambaye itakuwa ni wajibu juu yake. Wa wajada sabila ilayhi, na akapata njia ya kwenda. Wajaba alayhi, itakuwa ni wajibu juu yake kwenda haji. Wala yajibu alayhi fi ammati dhalika hatta la yakuna lahu minhu budda, wala haitakuwa wajibu juu yake kwa wakati wote mpaka itakapokuwa kwake kwamba hana budi. Wa mataa addaha, na wakati wote atakapotekeleza, kama ni mwaka huu, kama ni mwaka kesho, kana muaddiyan, atakuwa ametekeleza ile ibada ya haji. Wala miyakun athiman fi taakhirihi, wala hawezi kupata dhambi kwa kuchelewesha kuhiji. Mtu ana pesa lakini mwaka huu hajaenda hiji, au mwaka kesho hakwenda, mwaka kesho kutu hakwenda, mwaka unaopatia akaja akaenda. Idha addahu, pindi atakapokuwa ameitekeleza hiyo ibada. Kama kana athiman fi zakati, kama ambavyo atakuwa ni mwenye madhambi katika zaka. Lianna zakata haqqun lilmuslimina almasakin, kwa sababu zaka ni haki ya mali ya Waislamu maskini. Habasahu alayhi, na huyu bwana kaiziwia kutokuitoa, hakuwapa wale maskini haki yao. Fakana athiman, basi akawa ni mwenye madhambi kwa kutokuwapa wale Waislamu zaka zao. Hatta wasala ilayhi, mpaka zikaja kuwafikia zile zaka. Wa amal haji, wa mahaji yenyewe, fakana fima bainahu wa baina rabbi, zaka haji iko baina yake na mola wake, haiwahusu Waislamu, namuhusu yeye mwenyewe. Idha addahu faqad adda, atakapoitekeleza haji, basi ametekeleza ibada ya haji. Wa in huwa mata, na ikiwa atakuja akafa, wa huwa wajidun mustati'un wa lam yahuj, naye ni mwenye kuweza kupata uwezo wa kwenda, na ana hali ana haki ya kwenda maraki ana kiwango cha gharama za haji na ana uwezo wa kwenda alafu akwenda haji sala raj'ata ila dunya ay hajj ataomba kwa Allah apate kurejeshwa duniani ili akahiji wa yajibu li ahlihi na ni wajibu kwa watu wake watoto wake wale ndugu zake wa karibu ay hajj anhu wakamhijie kwa sababu ni mtu aliyekuwa ana uwezo kwa hiyo wanaweza wakamtekelezea ndugu zake ile ibada ya haji wanarju an yakuna dhalika muaddiyan anhu na tutarajia kwa ndugu zake kumfanyia hivyo itakuwa ametekeleza au mtekelezea ile ibada ya haji kama alaukana alayhi dainun kama ambavyo yeye angelikuwa na deni fakudhiya anhu baada mautihi wakamlipia ile deni baada ya kufa kwake na hivyo haji na yenyewe itakuwa katika mlango kama huu. La ilaha illa Allah, astaghfirullah. Kala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, asema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah katika majumua al-fatawa sajuzu ya saba safifa ya 610 mpaka 611, wa amma ma ikrari bi wujubi, ama pamoja na kukubali kule wajibu, idha taraka shay'an min hadhihi al-arkan al-arba'a, atakapoacha moja katika hizo nguzo nne, fa fi takfiri aqwali ulama, katika kumkufurisha huyu mtu kuna maneno ya wanawachuoni. Hiya riwayatun an Ahmad, na ni riwaya zilizopokelewa kutoka kwa Imam Ahmad. Riwaya kwanza, annahu yukaffaru bi tarki wahidin min arba'ati hatta al-hajj, atakufurishwa kwa kuacha moja katika hayo manne, hata haji pia akiacha atakufurishwa. وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء, نا ikiwa katika kuichelewesha hiyo haji kuna mvutano baina ya wanawachuoni, فمتى عزم على تركه بالكلية كفر, popote atakapokuwa amedai kwamba ataiacha haji na hatohiji ameazimia hivyo basi atakuwa mkafiri. وهذا قول طائفة من السلف, الى هذه الكوندي لكوندي ni kauli ya kundi katika ulama wa salaf, وهي احدى الروايات عن احمد اختارها ابو بكر, لو دي روايه katika riwaya za imam ahmad ameichagua riwaya hii imam abu bakr. والثاني قول يقيل انه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع اقرار بالوجوب, قول يقيل kwamba hawezi kuwa kafiri kwa kuacha moja katika hayo pamoja na kukiri ule wajibu, yani mtu anakubali bwana swala mimi najua ni wajibu na nakiri jua hilo basi tu ibilisi ananichezea chezea, umeona, akawa haswali kwa hilo. Kauli ya pili sema hakufurishwi. Wa hadha huwa almashhuru inda kathiri min alfuqahai, na hili ndio jambo ambalo mashuhuri sana kwa wanawachuoni wengi wa fiqhi, min ashabi abi hanifa wa malik wa shafi'i, kwa watu wa abi hanifa na malik na shafi'i. Wa huwa ahadu riwayati an Ahmad, ni moja pia katika riwaya za Imam Ahmad, ikhtaraha ibn Abi ibn Bakta wa ghairi, amechagua riwaya hii ibn Bakta na wengine, kwamba mtu anayeacha swala pamoja na kukubali ule wajibu wake, kwa hiyo ameacha kwa upuuzi wake tu, basi huyo mtu haitwi kafiri. Tufahamiane vizuri na kauli ya tatu, wa thalithu la yukaffaru illa bitarki salah, hatukufurishwa kwa hayo mengine isipokuwa atakufurishwa kwa kuacha swala. Wa hiya riwaya thalitha an Ahmad, na ni riwaya tatu katika riwaya Ahmad. Wa qawlu wa huwa wa qawlu kathirun min as-salaf, na ni kauli ya wengi katika wanawachuoni wa salaf. Wa ta'ifatun min ashabi Malik wa Shafi'i, na kundi katika watu wa Malik na Shafi'i. Wa ta'ifatun min ashabi Ahmad, na ni kundi katika watu wa Ahmad. Wao wanatakini mtu akiacha swala basi huyo mtu ni kafiri. Hii ni riwaya ngapi? Ya nne, ya tatu. Warabi ana riwaya nne, yukaffaru bitarkiha wa tarki zakati faqat, atakufurishwa kwa kuacha swala na kuacha zakatu, ama kwa kuacha funga hawezi kufurishwa, na kuacha haji hawezi kufurishwa. Sawa. Walkhamis na kauli ya tano, bitarkiha, kwa kuacha kwake hiyo swala. Wa tarki zaka, na kwa kuacha kwake zaka. Idha katila al-imamu alaiha duna tarki siyam wal hajj, idha katila al-imam, pindi takapokuwa imamu amemhukumia kuuliwa, alaiha juu ya yeye kuacha swala na zaka, duna tarki siyam wal hajj, pasina kuacha saumu na nani na haji, Kwa katika jambo ambalo limekuwa lenye kauli nyingi sana ni jambo la kuacha swala, ambayo ni kauli wameizungumza, kauli ya tatu huyo wameizungumza wengi katika wanawachuoni wa salaf. Mtu anapoacha swala ni kafir, tufahamiane vizuri eh, na kundi katika watu wa Maliki na Shafi'i na kundi katika watu wa Ahmad. Lakini ikiwa hizi ni akwali za ahli ilmi zimekuja katika sura kama hii, je, mtu anaweza kumkufurisha mwenzake kwa kuacha swala? Jawabu, kwa sababu ni jambo ambalo mukhtalafu fihi ulama, kuna wachuoni wamekhtalifiana kwalo, basi mtu asichukue jukumu la kumkufurisha muislamu mwenzake, lakini ambainishie, amueleze na amfafanulie na amtahadharishe juu ya swala la kuacha swala. Ama kama mwenyewe atasema wala mimi si swali na mimi najua kuswali sio lazima, akakataa ule wajibu wa swala, asikiri kwamba swala ni wajibu, basi huyo mtu hakuna khilafu baina ya wanawachuoni. Khilafu huko wanawachuoni kwa mtu ambaye amefanya nini, amekiri alafu akafanya nini, akaacha. Sio kama itakuwa imeeleweka Kiswahili. Mimi nakubali swala ni lazima bwana, swala ni wajibu eh, lakini basi tu na mimi sijajaliwa, au sio? Hajajaliwa eh, niombeeni dua, mimi nitasali tu, mbona mimi zamani nilikuwa nasali shona. Lakini kuna yule mwingine sasa bwana, swala si chochote si lolote, sawa sawa eh, uwezi kuswali wakati maskini, umeona bwana? Au una hela afu unaswali, unatafuta nini sasa? Anaswali maskini hana kitu ili apate riziki aweze kula. Mimi ninazo, sasa niswali kutafuta nini? Akakataa, akakanusha ule wajibu wa swala, basi mtu huyo atakuwa ni kafir. Na hilo halina khilafu baina ya ahli ilmi, kwa yule ambaye amekataa uwajibu wa nini? Uwajibu wa swala. Na hapa ndo tumefikia ukomo kwa risala yetu ya usuli sunnati lilimam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, na akituwafikisha alima, akituwafikisha Allah tabaraka wa ta'ala, tutaianza risala nyingine ambayo ni usulu sunnati lilimam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan alwasiha. Tushia hapo, kama kuna mtu ana swali basi anaweza akauliza. Naam, kafiri ni mpingaji. Kafiri ni mpingaji, na mtu anayeacha sala akapinga, na upingaji una hali mbili, hajamaliza bado. Kuna mtu anapinga lakini anakubali kuwa lazima sawa sawa, ila hatekelezi. Kuna mtu anapinga sio lazima. Yupi kati hao ile atakuwa kafiri? Ha? Sielewi. Upingaji uko namna hizi mbili. Upingaji wa kukataa uwajibu wake kwamba swala sio lazima. Asali tu na swala sio lazima. Huyu ni kafiri murtadi, ametoka katika Uislamu, wala hamna shaka wala kuna tofauti ya wanachuoni juu yake. Sasa huyu mwingine anapinga utekelezaji tu, lakini anakubali swala lazima. Mbona uswali? Nitasali tu. Nitasali. Huyu utasema amepinga. Huyu atakuwa ameacha swala kwa uvivu, ameacha swala kwa uzembe. Kwa hiyo huyu ni mwenye kufanya madhambi makubwa, haitwi kafiri. Na ndio sehemu waliozozana wanawachuoni, je, huyu mtu ni kafiri au sio kafiri? Maana amekubali uwajibu wake, amekiri uwajibu kwamba swala ni wajibu, lakini hasali. Sasa ah, yeye kama kuna mtu yeye anakwambia mimi si sali, kwa ajili akaona madhaifu watu wanaosali, mbona watu wanaosali wako wengi wako wengi? Huyo hata sala hajui. Huyo anasema mimi si sali, mbona fulani anasali afu anaiba, fulani anasali tapeli. Sasa wewe yule ndio akakwambia uswali? Ndio kama anachukulia tu kama lakini anakataa swala ni wajibu au hakatai? Anakuambia kwa nini sani ndio? Ah ah. Kinachozingatiwa ni kukubali ule wajibu au kupinga ule wajibu. Iqrari biwujubi swala. Kukiri ule wajibu wa swala. Anakiri wajibu wa swala ni lazima, lakini anaacha kuswali kwa sababu kuna watu wanasali afu wanafanya maovu. Au anakataa kwamba swala sio lazima. Ikiwa anakataa swala sio lazima, huyo mkafiri. Maneno yote tunayajadili, tunajadili kupinga uwajibu au kukataa au kukubali uwajibu. Hii masuala bora bisi sali maneno ya kujilewaza. Ye hapo hapo na kama huyo anataka sali kwa ujibu, sasa mpaka anafariki je, inabidi kumsalia? Kumsalia sio kafiri. Tasaliwa na baba yake na mama yake. Sisi tumsalimu. Ndio kumtia adabu wao. Kusaliwa kwa wanasaliwa sio watafanya uzembe. Ambao watoto wake msalieni baba yenu, sisi hatumsalii. Kama watamsalia mtoto wake mmoja au jirani yake, khalas. Lakini sisi hatumsalii. Kwa nini amswalia alikuwa asali? Lakini alikuwa anakubali kama swala ni lazima, isipokuwa tu alikuwa mvivu mvivu. Sasa basi mswalie yeye mtu mwenzake, sisi hatumsalii. Khalas. Kwa wakifanyiwa wili watatu hivyo watoto watatu, watapata adabu watu. Lakini sasa watu siku hizi hamna. Viongozi wenyewe ndio hao. Naam. Inaruhusiwa kuhudhuria sulhu ya mtu kafiri na familia yake, inaruhusiwa kuwasuluhisha watu ni kheri. Na kuwasuluhisha Waislamu ni bora zaidi. Hasa katika kuwasuluhisha kwako kupelekea wakapata mapenzi ya dini wakaingia katika Uislamu. Kama vile kwenda kumuona mgonjwa kafiri. Kafiri ni jirani yako mgonjwa, nenda kamuone, mjulie hali, msaidie. Hasa kwa ihsani yako Allah akamtia imani, akaona hii ndio dini. Akaingia kwenye Uislamu. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hakuwakatazeni Allah tabaraka wa taala kuna kukuwafanyia ihsani, kuwafanyia uadilifu, kuwafanyia wema wale ambao hawajakupigeni vita katika dini yenu wala hawajakutoeni katika majumba yenu. Allah hajawakatazeni. Kwa kumsuluhisha mtu na mke wake makafiri wawili, Wayahudi, wapagani, wanani, wasuluhishe. Wasaidie, wana shida ya chakula, wasaidie. Wana mgonjwa, hawana namna ya kumtibisha, wasaidie. Naam. Hatujakatazwa kufanya hivyo. Naam. Tunaona shehe anamwambia mtu asosali jamii yake ni halali na mali yake ni halali. Je, hiyo damu na mali ni kwa mtawala au kwa kila mtu anaweza? Kwa mtawala. Wewe huwezi kumuua mtu, uruhusiwi kushika upanga ukampiga mtu hata siku moja. Naam. Swala ya mtu anaye kwa sababu hii imetokea nyumbani mara nyingi. Hiyo yuko Bukoba peke yake Tanzania nzima. Huyo mjinga tu. Swala ni moja tu hapo. Ile aliyoswali kwanza ndio hiyo hiyo. Hakuna adhuhuri mbili wala hakuna Ijumaa mbili. Wala hakuna Ijumaa na adhuhuri. Ama wana ahlu ilmi katika masala haya ya tariku sala, masala ambayo wanawachuoni wengi wamemkufurisha mtu anayacha swala, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yanasema, fa amma ash-shahadatani idha lam yatakallama bihima ma'a al-qudrat fa huwa kafir bi ittifaq al-muslimin. Shahada mbili zile mtu atakapoacha kuzitamka na ana uwezo kuzitamka, huyo ni kafiri kwa makubaliano Uislamu, kwa makubaliano ya Waislamu wote. Wa huwa kafirun batinan wa dhahira inda salafil umma wa immatuhu wa jamaahiri ulamaiha, ila aina shaka. Ama man taraka ahad almabani alarba'a, takayacha moja katika hizo nguzo nne sasa, swala, zaka, saumu na haji, lakini ameacha juhudan, ameacha juhudan au istikbaran, ameacha kwa kupinga ule wajibu wake au kwa kiburi chake, kafara bi ijma'i, huyu pia amekufuru kwa makubaliano ya wanachuoni. Sio kwa upuuzi, sio kwa uzembe, yani kwa kupinga hichi kitu hakipo, huyo amekufuru. Amesema Ibn al-Qudama rahimahullah, la khilafa baina ahli al-ilm fi kufri man tarakaha jahidan liwujubiha, hakuna khilafu baina ya wanawachuoni katika kumkufurisha yule aliyeacha moja ya hizo nguzo nne jahidan, hali ya kupinga ule wajibu wake. Hilo halina khilafu, hali ya kupinga ule wajibu wake. Idha kana mimman la yajhalu mithlu dha mithlahu dhalik, itakapokuwa si katika watu wajinga, wakaweza kupinga kwa ule ujinga tu. Tufahamiane vizuri, anaweza kupinga kwa ujinga. Fa in kana mimman la yaarifu alwujuba, ikiwa ni mtu ambaye hajui wajibu ni nini, ka hadithu lislam, kama mtu ambaye ndio kwanza ameingia kwenye Uislamu, wanashu bighairi dari lislam, na mtu ambaye ameishi katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, nchi tu ya ovyohovyo tu, hayajulikani watu wake Waislamu au siorani, watu tu mradi wanaishi kama mbuzi mbuzi tu, au baadhi ya mbaida ni lamsar, au anaishi mbali na mji, ndugu zetu wale wa vijijini huko, yeye anajua ng'ombe na mbuzi tu na shamba, asubuhi mpaka jioni, hajui habari ya dini wala, lakini anaitwa Abubakar, anaitwa Muhammad, anaitwa nani. Wako wengi kata kama vijiji hapa Tabora, mimi wewe kwenda kijiji kimoja, nikamwambia kile kijiji hakina kanisa wala hakuna Mkristo. Mshaelewa hivi? Hamna kanisa na wala hakuna nani? Mkristo. Mimi nimekwenda Ijumaa tukaswali watu hawa wanne. Yaani watatu wenyeji na mimi mmoja, wanne. Namwambia imamu inakuwaje? Anaambia ungeniambia, sasa mimi nikamwambia nikawaarifu waje. Sasa si mtihani Waislamu hapa. Waislamu hapa Tabora. Na vijiji kama hivyo viko vingi katika mji huu wa Tabora, viko vingi sana. Kwa kijiji mimi nilikwenda, wanasema Wakristo kile walipojaribu kujenga kanisa lilibomoka. Pako wakakimbia bali. Wakana hapa hapafai kuishi. Asa hao Waislamu wanaoishi hapo ni washirikina sasa. Kati ya simu wa Islam, sisi wa Islam gani sasa? Wanasili zao Ijumaa, Ramadhani, na sheikh wa kile kijiji walipata kihamasa fulani, akawatangazia watu wake kwamba sasa asiyeswali akifa atumswalii, msikiti ukawa mdogo. Kuna kijiji wote wakawa wanaswali. Kwa sababu ilitokea mmoja alikufa akasema sema ameacha kuswali, si nilitangaza? Atumswali wakamzika hivyo hivyo. Wote wakaanza kijiji kizima wakawa wanaswali. Lakini hawajui wanaswali tu. Yeye pia akisoma Qur'ani utakimbia. Uwezi kujua ni Qur'ani ya wapi. Akafiwa yeye na mtoto wake. Na mtoto wake alikuwa haswali. Akasema hapo ndo pazuri sasa tumwangalie itakuwaje. Sasa mimi nitamswalia kwa sababu ni mtoto wangu. Watu wote wakaacha kuswali. Sawa, utasema ni Waislamu. Ni Waislamu lakini kwa sababu hawajakataa Uislamu. Lakini sasa Uislamu wao umesalimika. Maana mtu kama huyu kuingia kwenye ushirikina ni sekunde moja tu. Kwa hiyo inaweza kuwa mtu kama huyu anaishi mbali na mji. Na hawa wako wengi. Nakumbuka ile kufanyika semina moja Manoleo miaka mingi kidogo. Tukaenda kule. Na alikuwepo hayo wakati katika tulikuwa na Manoleo Usali Ijumaa kule, uliona ile Ijumaa isalisha ile jamaa mpaka watu wakarudia swala. Maki watu wengine hatukujua kama kasoma alhamdu kwa nusu wala dhalil. Tukaje ala, hii ni kwa alhamdu. Yale alipoanza ushirika vizuri. Mpaka dakika ya mwisho watu hakija gundua. Asoma kitu gani huyu? Hapa tu ni kilomita 10-15 hivi. Kama unakuwa mguu unakwenda na kurudi hapa baba. Na ndio shekhi wa vijiji vyote, shekhi wa kata ile. Ni kata yote. Ndio shekhi wao. Alafu alikuwa hana aibu. Wageni wengi wa mjini wapo, asalisha yeye. Na juzi katokea tena hapa Sikonge. Walikuwa wanafungua msikiti. Jamaa akasalisha swala ya Ijumaa. Shekhaleta kunuti. Watu wakamwambia subhanallah. Wakamchanganya kabisa. Yaani kwa maana subhanallah sasa ndo hakujua sasa. Aende wapi? Akaruku. Haya yeye sikuwa akacha ruku. Akaruku. Wakawa subhanallah. Akasujudu. Sasa ikabidi watu wenye kucheka wakacheka. Hapo karibu tu hapo. Hivi vituko sote walikuwa mbali hapo tu karibu. Na shekhe wa mjini wapo, lakini kajitia ule ujasiri kwamba asalishe. Na msikiti umejaa watu, sasa kumbe alipopita akachanganyikiwa. Sasa ikabidi watu sawa wakae kimya tu, amwache ataishia wapi. Akakaa tahiyatu, swala ya Ijumaa hiyo rakaa 4 wamepiga jamaa. Maana alipomwambia ile subhanallah ndo akamchanganya, kule akajua yani ni mimi nilikuwa nafikiri hapa ni asubuhi kumbe ni adhuhuri. Yeye hajakumbuka kama ni Ijumaa sasa, akatoka msa. Akapiga 4. Sasa watu wakaongea, wengine walicheka, wengine mwenyewe akasema jamani mtasamehe jamani. Kwanza mimi sijawahi kusalisha watu wengi kama hivi. Hajawahi kusalisha watu wengi wamejaa msikiti. Yaani tangu aliwahi kuwa imam hajawahi kusalisha hivyo. Halafu mashehe wenyewe wa mjini. Kwa hiyo mashehe wangu tuombeeni mnisamee. Ni shekhi wa vijiji vyote, shekhi wa kata kule. Matatizo makubwa. Hawa ndio mashehe ambao wapo. Kwa hiyo kule kuishi kwa mtu mbali na mji kuweza kumpelekea akapinga ule wajibu kwa sababu hajui. Kwa ahlul ilmi lam yahkum bikufrihi, na watu wanachuoni hawajamhukumia huyu kwa ukafiri kutokana na huo ujinga aliyokuwa nao. Wa arafa dhalika, akalijua hilo. Watathabata lahu adillatu wujubiha, na pia akathibitishiwa dalili za wajibu wake. Fainjahadaha baada dhalika, ikiwa baada ya hapo sasa kashabainishiwa afu ndo akapinga, sasa kafara hapo. Sasa atakuwa mfa nini? Ni kufurishwa. Lakini kabla ya hapo hawezi kufurishwa. Wa amma idha kana jahidan laha nashian fil amsari baina ahli alilmi, lakini kama atapinga na yeye akawa ni mtu ambaye anaishi baina ya wanawachuoni, watu mjini wako kila siku wazungumza habari za swala, habari za tauhidi, wa innahu yukfar bimujarradi jahdiha, atakufurishwa kwa kule kupinga kwake. Yeye hatapewa ule udhuru kwamba kwa sababu kila siku wanasikia watu wazungumza. Wa kadhalika alhukmu fi mabani alislam kulliha, na pia vile vile katika hukumu zingine katika nguzo za Uislamu, wa hiya zakatu wa siyamu wal hajj, لأنها مباني الإسلام وسبب ديو مجنجيو وإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى ندليل زواجب واكي هذه قربيك في تكانا قيويوت إذا كان الكتاب والسنة مشهيين بأدلتها زمجا كتاب سنة دليل ذاك والإجماع منعقد عليها ومقبليان ونوشون جوهيلو فلا يجحدها إلا معامل للإسلام hapingi isipokuwa yule ambaye amepinga wajibu wa Uislamu, amepinga Uislamu yamtaa min min altizami alahkam, ambaye alijizuilia kufungamana na sheria za Kiislamu, ghaira qabil likitabillahi ta'ala wala sunnati rasuli wala ijma'i ummatihi, mtu ambaye hakubali kitabu cha Allah wala sunna za mtume wala makubaliano na wanachuoni wake. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala yasema amma tariku as-salat fa in kana فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارجا من ملة الإسلام. mtu ambaye atakuwa amepinga wajibu wa swala huyo ni kafiri kwa makubaliano ya Uislamu na ametoka katika Uislamu, ila an yakuna qariba ahadi bil Islam, isipokuwa akiwa ni mtu ambaye ameingia karibu hivi karibuni katika Uislamu, wala ni khalif almuslimina muddatan, wala hajakaa pamoja na Waislamu kwa muda wa kutosha, yablughu fiha wujubi salati alayhi, ambayo tumwajibikia ni ataweza kujua kwamba swala ni jambo la wajibu, huyo hawezi kufurishwa. Sijui mmetoka mmenifahamu kidogo. Kwa hiyo wako tofauti hawa watu. Naam. Lazima atoe shahada. Yaani huwezi kuingia Uislamu bila kutoa shahada. Yaani ukawa tu unafanya unafanya. Mimi najua tu hii ndio dini ya kweli na nini. Tabu Lazar alimwambia mtume hivyo hivyo. Najua dini yako Abi Talib baba mdogo mtume. Mwambie dini yako ni dini ya kweli, lakini hakuingia, hakutamka shahada. Na hakuhukumiwa kuwa ni Muislamu. Alimna saidia mtume, alimnusuru mtume, alimlinda mtume. Kwa hiyo lazima atoe shahada. Yaani mtu lazima atoe shahada. Hawezi kuingia katika Uislamu bila kutoa shahada. Lazima aulizwe kwa nini afanye, kwa nini aswali na kufunga ndoa. Na alimamu Ibn Uthaymeen ameeleza hakuna ndoa baina ya mwanaume mwenye kusali na mwanamke asiyesali. Wote wasali. Ndio kama hivi, si wanaishi mjini wanajua kama sala ni wajibu. Ah, wajua wajibu wa swala. Kasa kama tumesoma maneno ya mumnao hapa, akishafikishiwa, amepewa udhuru kabla hajafikishiwa. Kishafikishiwa, kishapewa dalili, kishathibitishiwa, kajua na hataki kuswali, kafiri. Ndio. Kiambiwa mlale mchana mtaki. Naam. Amesha maswali. Hakuna kitu kama hicho. Bora kumpa mbwa maji kuliko kumpa Mwenyezi mtu asiyesali. Hamna. Hizo kauli za kutishana tu. Kauli za kidaruweshi. Mtu ni mtu bwana. Thamani ya mtu ni kubwa sana sho. Kubwa sana, huwezi kulinganisha thamani ya mbwa hata siku moja. Huyo mlevi pia atakuwa mpe maji akikomba maji. Yeye utamnyima utakuwa mtu asiyesali. Uruhusiwi kumnyima mwenzako maji. Tunasema bora umpe maji mbwa kuliko kumpa mtu asiyesali. Akifa kwa kile kiu umemuua wewe. Pata madhambi makubwa. Wajuaje kama baada ya kunywa maji yako anaweza kusilimu? Kuna bwana mmoja alipewa kwa mtume amelewa. Akapigwa bakora. Akalewa tena. Akapelekwa tena katiwa zingine. Akalewa tena. Ah, jamaa mmoja si akamlani mbele ya mtume. La'natullahi alayk. Ah, kugani wewe? Kila siku unaletwa hapa. Mtume akamwambia la tal'anhu, simlani. Simlani. Mimi najua nampenda Allah na mtume wake. Kunikosa kumlani mwanadamu wenzako. Mtu muayya ni mtu shakhsi kunambia mimi la'natullahi alayka ni haram, wewe uruhusiku na mimi la'natullahi alayka, wala mimi kukwambia wewe la'natullahi alayka. Hata kumwambia yule mlevi la'natullahi alayka misruhusi. Waruhusiwa kusema malaya Allah walani, lakini sio kumwambia mtu mmoja wewe malaya Allah akulani. Waruhusiwa. Wewe mlevi Allah akulani, waruhusiwa kitu kama hicho. walevyo melaniwa, aha, walevyo melaniwa, wazinzi melaniwa, amna shida, machangudo melaniwa, amna shida. Lakini sio kumwambia mwanamke mmoja tu, wewe mwanamke umelaaniwa, hapana. Kwa dalili hii Mtume alimkataza mtu ambaye alikuwa mlevi kaletwa na amelewa, sio kwamba kaitwa ajelewa, kaletwa kalewa. Mjamaa akamlaani mbele ya Mtume na Mtume akamkataza usimlaani. Kwa ni kosa kumlaani mtu muhayyan, kwa vile ambavyo ni kosa kumkufurisha mtu muhayyan. Hili wanalifanya makhawarij, kuwalaani viongozi na kuwatukana mbele za watu. Na Allah madhambi makubwa ya kufuru. Si asira hizo na ujinga wake mkubwa. Yeah. Na si maneno machafu sana, madhambi makubwa sana akafanya. Natakiwa arejeshwe na ambiwe kwamba maneno makubwa ya kufuru umetamka. Na atake toba kwa Allah. Akigoma akasari katika maneno yake kwamba akangangania hivyo hivyo, basi ni kafir. Na Kwa hivyo walikuwa wanajua au vipi? Kwa sababu kama mtu shaambiwa kwamba mwanaume anayeswali haruhusiwi kuishi na mwanamke asiyeswali, na mwanamke asiyeswali hawezi kuishi, sasa maki hawajui. Kama wanajua wanafanya makusudi. Alimamu Ibn Uthaymeen anasema kwamba sababu yeye msimamo wake mwanamke huyu ni mwanaume huyu ni kafiri. Msimamo wa Sheikh Ibn Uthaymeen mwanaume asiyeswali ni kafiri, au mtu yote asiyeswali ni kafiri, kwa hiyo kuishi naye ni haramu. Hakuna ndoa baina ya mtu anayeswali na asiyeswali. Sasa kama utakuwa msimamo wako ni huo, itabidi ufuate hivyo. Lakini kama utakuwa msimamo wako sio huo, kama tulivyozungumza katika kauli za mwanzo, basi je, ni mtu aliacha kuswali kwa kupinga ule wajibu wake, au ameacha kuswali kwa sababu ya uvivu? Ndio swali narudi hapo hapo, yaani msingi wa kurudi swali pale pale ndio hukumu itakuja. Amepinga anajua, au kapinga mtu anarudi kapinga. Mtu anaweza kuwa anapinga kama vile wanavyotupinga wazushi sasa hivi, sio kwamba wanapinga kwa sababu ya chuki tu, usifahamu vizuri, lakini nafsi zao zinajua na wao wenyewe pembeni wanafanya nini, wanajua, lakini hawezi kutamkia kama ndio hivyo. Sasa je, huyo naye ni hivyo? Kama atakuwa ni hivyo, hao wanakuwa ni watu wa maasi tu makubwa, lakini hawezi kuhukumiwa juu ya ukafiri wao. Allah anajua hali zao. Kidwe wewe kumkufurisha kumkumuingiza katika ukafiri. Na kuna mlango muhimu ambao nadhani tutaupata mbele, hukumu ya kumkufurisha mtu muayyan. Kwamba mtu muayyan, sio mtu muayyan mwanake kama vile kunaambia mimi ni kafiri. Je, wewe una vigezo gani unatakiwa uvitimize mpaka ufikie hatua kunaambia mimi ni kafiri? Tufahamiane vizuri. Ni kosa kumkufurisha mtu muayyan isipokuwa mpaka zile mawani ya takfiri umefanya nini? Umezikamilisha. Sheleza yote haya yanafanana tu. Pishani haya. Sasa baba tangu kazaliwa baba yake mwenyewe mshirikina. Kama wazee wetu wanazua, wanasema hii ni dua tu, au sio? Unajua usio shirikina, hii ni dua. Yaani shekhe wake ndio akamwambia ile nini? Ni dua. Huyu mtu anatakiwa elimishwe. Baba yako, si mtumie wazee wenzake kwa nini mpaka uende wewe? Eh? Utumie watu wengine wamuelimishe. Bwana, huu ni ushirikina, hii ni hali haifai na nini? Ama vitabu ya dua yamejaa majumbani kwetu haya. Mengi ajabu ajabu na wazee wetu hawayajui. Na anakuambia wale mashehe wake walikuwa wacha Mungu sana. na ndio alikuwa anasoma vitabu. Sasa utamwambiaje kwamba vifaa vya mtoto wake mwenyewe kakosa ajuzi tu? Alafu huyo mzee kaisha itakibisho kwamba hawa mawahabi hawa wametuletea dini nyingine kabisa. Mzee mwenyewe mjinga sasa. Shaona. Wewe ukamhukumia ukafiri huyu. Mwashtahil mashiha, Allah atajua atamfanya nini huko mwenyewe. Naam. Hiyo ni neno ya kutukana tu mnafiki. Anaweza kuwa mnafiki wa matendo akawa sio mnafiki, akawa sio mnafiki wa itikadi. Maana mnafiki kuna mnafiki wa itikadi na kuna mnafiki wa matendo. Mtume asema idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Alama za mnafiki. Sasa wategemea mnafiki yupi? Sasa mnafiki wa itikadi au mnafiki wa haya? Mnafiki wa itikadi ni kafiri. Mtu kumkufurisha muislamu mwenzake ni haramu. Mtu atakayemwambia mwenzake kafiri, ukafiri unarudia kwake kama atakuwa sio kafiri. Ukafiri unarudia mwenyewe. Basi ndio ni nzuri, hamna shida. Tayeb, nadhani Subhanakallahumma wa bihamdika, shukran sana.